خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. سورة المائدة کی تدریم بابو او دی کی مثال بیانو دمات انکو دعا دی چیو مثال دی یہودنا بیان شو تاوین اللہ وعدی اوستوی پینزو او غی طولی ماتی کرو اللہ پی داغی پشمار باندی عذابونا راوستل دنیا کی دویم مثال بیان کرو دنسواراو چدا غینو ملا دا غصی وعدی واغستی پینزو اغیم ما تکلی پریه بودی اللہ ویلو چی اغیلم یو سزا ورکلا دا غیم ینز کمی دشمنی ہو حسد پیدا کو ہمیشہ دو پارا بے ترغیبات بیان کریو ام دغی اہلی کتاب تا چتا زوتا داللہ دیرلوی نعمت راگے اخیری پیغمبر آو دید پار راگلے چیاغا مسائل با بیانی چتا سو هغه پټکړیو تورات کې هغه وقار کوي چا چې د عامر ګرځي او کړه الله وغیلا سنعمتونه ورکوي چې د تیارونه ورنا تر او باسي او صحیح لار ور تخی بے داغت بیان نویو نمونہ بیان کلا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ المسیح ابن مریم چدائی خلقو پا کفر کی شک نشتا یا غیویلی چیز علیہ السلام خدای دے چیو عقیدہ دعویٰ چه بس دا اللہ سوک خوخشی نداغو پا بدن کنن نوزی عیسیٰ علیہ السلام خوخشوے دے اللہ پا ذکر آغلے دے ذکو تمنگا خدیو آئیو یو عقیدہ داو دی تحلول وی چه بس دا اللہ سوک خوخشی نو او کې حلول وکینو اځې ما عقیده دا و چې نه شکل دا بنده اختیار کی چې عیسی علی السلام د الله خوښیو هغه په شکل کې راضي ځکه چې ته هم خدای ویلو او دا عقیده بیا په امت کې د ډیرو خلکو وا چې خپل مشر څوک خپل رانما به او کاوه پیغمبرو کار څوک دا په حق کې دا عقیده ساتل چله بل څوک نه دی هم دا دی چې مونږ ته په شکل دو علی کې راځي مونږ ته په شکل دو حسین ابن منصور کی راضی مونږ ته په شکل د بایزید بستامی کی راضی دا دې خلق عقیده او بس د اولیاء ته دا مقام ورکړو چې دا اولیاء نه دي دا الله دې خو کله فزان یونم کیږي کله فزان بلنم کیږي دا ټول د دې قائلو ښا چې دې ته بالکل خدایان وي. نو څور پسې ترقی کوي چې ګور یوهود نو سوارا یوازې عیسی علیه السلام تنا یوازې عزیر علیه السلام تنا بلکې ټول قوم خپل ځان یاد کړو چې موږ ټول داسې یو. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. ویلو یهود او نصارا او ټولو چې موږ په خپل د الله زامن یو. پیغمبران خو پریدا موږ په خپل د الله زامن یو. نو ګور ځین په تول کې دا چې دا څومره عقیده کا په دې کې وا په نور قومونو کې دا چریبو ته ابن الله وی ابن الله نو دې معنی زی نو بلکې نازول زکه دې خزان ته الله زامن په دې معنی نه دی ویلي چې مونږ ته نه پیدا یو نه بلکې په دې معنی چې مونږ نازول یو. ابنا الله سمانا مونږ د الله نازول یو نفاحب او سره تفسیر وکړو کدا ابنا الله معنا سو محبوبان یو. الله په مونږ باندې مئین دی. الله مونږ سره خصوصي محبت دی څنګه چې پلار خپل اولاد سره محبت دی دا سي مونږ نازول یو کنه واحبا او دا عقیده د دې عیسی علیه السلام په حق کې او عزیر علیه السلام په حق کې او دغه سید ملائکو په حق کې چې مشرکین ویلو نو معنی دغه وا چې دا خلق الله ته داسې محبوب دی لکه د زامنو په شان. نو مونږ ځکه کله سره برای راس رابطه نه ساتو نو اجت نشته بس چې دې سره رابطه او ساتو نو بس د الله سره رابطه ده. دی رضا کول دا اللہ رضا دا دی سر محبت اللہ سر محبت تی بس طول توجہ دیل ورکڑی وحا خودی دا اللہ سر سمرنی دی کڑی و مقربین چی بس دا دین و تبل سوکنی دی نشتا نوکہ نور خلق دان نی دی کئی اللہ تا نو بس دا یوالار دا دا یو لار ده چې دا بزرگان دین او دا مقربین بس دې دې راټینګ کی او دې سره تعلق پیدا کی نو بس الله سره تعلق پیدا شو. دې تاوی وسیله وی ارسې چې وتاوی دا عقیده وا دا بیا په امت کې خرشوا چې زه هر بنده هم دغه عقیده د اوسه د بوسته نو کې زی بزرگان او اولیاء کرام په حق کې نو دغه به ته وي چې بس دا الله خوښوي دي الله ته رضا شوی دي نو اوس دي چې سوي نو الله یې قبلي. نو دی وجه نه ته وي د دې سره رابطه ساتي غواره ښه الله نه خپل کوي اللہ نے پناہ کی اور اللہ رب العزت ہوئی چی زوم زان ترانی دیکم زوم زان ترا کاغم نحنو اقربو الی من حبل الورید دیر دتا نزدیم فیضا سالک عبادی انی فینی قریب. اللہ رب العزت بیا بیا ہوئی چی خلق ما سر زان نزدیک ہے ما سره تعلق پیدا کړي او زمانه جدا کیږي ما دستاو چې کوم عقیده او خیال له دا تاسو زمانه ځان جدا کوي ځان بیرته کوي ولې تاسو کوي قرآن او سنت ټول په دې گواو چلا رب العزت پل بندتا زن رانیز دے کئی او دمیان نا دا پردی لرے کئی حدیث کی ذکر آگلیو چیز دی نمیش پی نا پلا دی اسمان تراکس شما او دا آواز کوما چی حل من سائل حل من مستغفر دا ټول د دې خبرې دلیل دی کنه ها چې الله وی مخلوق پرې دا مخلوق پرې دا څه چا ویلي ما تویلی چې دې سر رابطه او قاضي سره په تعلق پیدا قاضي سره نما تبراو را سي دا چا ویلي الله رب العزت خدا ویلي چې ايو الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله الله نو يريګه الله تا ځان نزدیکه په عبادت سره او په عمل سره او د دې عقیده دا ویلو يهودو نو سواراو چې مونږ یو د الله ځامن یعنی مطلب دا دی چې واحباو مونږه محبوبان مونږ ته ډیر نږدې نو الله جواب ورکړي الزامی جواب دیتا ہوئی خان قل فلم یعذبکم بذنوبکم او آیوتا ولی تاسو لاللہ عذابو ندر کئی ستاسو دا گناہو نو پو جبان دی دنیای عذابو نا تیزی بنی اسرائیلو کی کمراغلیو خان پس چس جرم بیو کنو اللہ بولا سزاور کرا سجرم بیوکن اللہ والا سزاور کرا نکمرات دا عذاب نا مطلق عذاب شی کا پا ہر شکل کی ابھی اشکال لے پایات کی اغدار ہے چپا دی پیغمبرانو یا صحابے کرامو دی باندې هم دنیا کې سخت راغلي دي مرزونه او تکلیفونه او زخمونه تا پی راغلي دي کنه ها نو دا آیت اغیلهم شامل لچ فلم یعذبکم بذنوبکم چې وای خواغیتا چې ولې الله تاسو له سزا درکې عذاب درکې و سبب د ګناونو ستاسو مده خډیرو خلق لرا پاکو خلق له عمر کړي دنیا کې امتحان ستو وي امتحانات راغلي کنه امتحان په زخم سره په درد سره په تاوانونو سره تکلیفونو سره ریسوم بیا عذاب ویل شي نو جواب دا دی چې نه یو عذاب یو امتحان عذاب هغه ته وي چې په چا باندې راغی هغه محروم شو هغه نا امید شو الله در رحمت نه څنګه قومونو ته وګوره کنه قومونو باندې چې عذاب راغلی دی ناغی محرومانو شو کسوک مرو شو نومو کپات شو هم ناغی نومیده شوی خان او دا حق پرستو بانده چه امتحان رازی او دا حقی دا پار سبب دا رحمتو کرزی ولی اغی ذر اللہ تروجوو کی سوالو کی بخن انبیاء ٹولدہ سے ندی تکلیفات پر آغلی دی نو اللہ تا ازاری کردی دا فریاد کردی دا داو ایوب علیہ السلام وی فریاد کردی اللہ تا شربی انی مستنی از ذروان تارحم اللہ ہر یو ادا سی رست و حلقو کیوم از نیکان و حلقو اغیت امتحان وی اغیت عذاب نوی ځکه پاغی سره د دې توجه پیدا شي الله ته نو توبې وباسي د خپل ګناهونو او رجوع کی الله ته هغه ته عذاب نه وي او کومره د عذاب نه خصوصي عذاب شي چې رست راضي چې علمن کوم القردت او الخنازير او عبادت طاغوت دا یادې دا عذاب په لابل چل نه ورکړې دا او ته یادې وای وطن چې ولې عذاب درکې تاسو لره الله په سبب د ګناونو تاسو چې کله در باندې لعنت کوي کله در باندې غضب کوي کله د نشاد وګان جوړي او کله خنزیران جوړي دا عذاب دا ولذین اور کله بل انتم بشر ممن خلق ننا بل کتا سو بندیان یې او دا هغه چانا پیدای چلا پیدا کړیو تاسو بشر یې خپل ځان نوم ولي راوي چې کوم تاسو خپل نوم دی ولله ته یې خدای چې بشر یې بشر ناغه پرېږده چې باغی کې ټول یو ټول شریک دی بشریت کا هر څوک دینو دره دغه صفات ته کنه او دا قانون دی چې بشری کنه هغه الٰه نشی کېږي چې بشری نو هغه ابن الله نشی کېږي ځکه بشریت د دې سره منافی دی د اولوهیت سره د معنا دام کلم فسرینو چې ابناء الله معنا سو ابناء او رسول الله موږ چا ځامن یوې خبرې تاسو موږ تپوس کړلې تاسو زموږ مشران معلوم دي موږ پیغمبرانو اولاد یو ابناء الله و احباءه د الله پیغمبران چې دا وی اولاد یو د الله محبوبان یو الله ولې زت تو ته جواب ورکړي چې نا بلنتم بشر ممن خلق بس استاد حقیقت دا دی چې بندیان یې تاسو به د بشریت نزان نو چتاوې هغه علم الله ته دی چې تاسو یې محبوبان یې او کنه تاسو نه رضا دی او کنه دی هغه علم الله ته دی هغه څوک نشي ویل هغه څوک نشي ویل بغیر دا نه چې الله رب العزت چاته ویلی کنه که ابراهيم عليه السلام ته ویلو چ خلیل یعنی ولی وزان لکن یا نبی علیہ السلام تا یا نور پیغمبرانو ته چ ویلی دی نو هغه ټیک ده او چې دچا په حق کې ندی ویلی ناری ته بشر وایو انور به په بره نزو بشرون بس چې سوره مخلوق دی نو بشر دی سوره مخلوق دی نو بندیان دی پیغمبران یې په دینو میات کړی دی چ عبده عبدنا عبادنا په دې الفاظ راغلي الله رب العزت انسان ته تعلیم ورکي چې ته بزان تنم اخلي د بشر بس تبس یوان دي ځکه تعالی په دلیل نشته دي هو الله وی کستا سو مرتبه یې نو ما ته معلومه ده او بالکل تا تملاویږي هغه کې څه شک نشته دي او تو بدان لنم نبدلے چی تو بشاری نتوی دنوری ما تی انسانی نتوی چی ملائکی ما دا بنکے کنو گور اولی حقیقت بدلے اللہ رب العزت تا تیونم یہ خیتزان تا بل بلکی تاسو بندیان یہ دا آغا چانا چلا پیدا کریو نمخلوق یہ ومخلوق الہ نشکے دے یغفر لمن یشاء ويعذب من یشاء. دا د الله قانون دی چې بخنه کیا چاته چې خوخی شیم، عذاب ور کیا چاله چې خوخی شیم. دې ذکر کړ دیو جنها چې کومه کې د دې دعوا وا چې الله هو المسيح ابن مریم، نو یو مطلب پاره کې دا و چې عیسی علی السلام ته الله وی، نو د دې نه مطلب داغي د الله ذات نو چې د الله ذات ته پاره خورسو، بلکې د الله صفت ته مراد او د الله صفت سده متصرف، کارساز، حاجت روا. نو دی که عیسیٰ علیہ السلام تا دا اللہ نمغستر نو پتیمانا چی عیسیٰ علیہ السلام متصرف دیں، عیسیٰ علیہ السلام کارساز دیں، در دی عقیدہ دا دنیا کے ام و آخرت کی ام بسو اختیارات ورکڑی کدل تیویلی دنوں پتیمانا سر نحنو ابنا اللہ و احباؤو او چې اختیارات مونږ سره دي، الله مونږ لرا کړی دي، مونږه دنیا کې متصرفان او کارسازان ګرځولیو. نو الته امرذ کو چې همای یملک من الله شین ان اراده، تصرف د الله دی. ولی الله بدغ عیسی علیہ السلام باندې مرګ راولی، داغه په مور به راولی، راوسته په خلقو به راولی، نو متصرف څوک شو؟ الله شو سره هغه خپل اختیار نشته. او دلته عمر پسې ذکر کړی چې یغفر لمن یشاء ويعذب من یشاء، اختیارات الله سره، متصرف صرف الله دی. تصرف ستا وی عذاب او ثواب، عذاب او ثواب، او د اختیارات د الله دی بل چا نه دی. نو ردیو کو پاغه خلقو ها، او دا غی دا عقیده چې قیامت کې با فیصله څوک کوي؟ عیسی علیه السلام. ار سوی او ته الله اختیارات ورکړي چې بس کوا، دا غی عقیده ده. نو الله رضو کو چې نه دا اختیار ما چاله نه ورکړي ها، بلکه الله دې بخنه کې هغه چاته چې وغواړي، عذاب ور کې هغه چاته چې وغواړي. دا د بل چا اختیار ځکه نشته. ولله ملک السماوات والارض، خاص د الله بادشاہی ده پاسمانو کې او پزمکو کې، او ما بینهما، او سوچ په دې میند دوالو جنسونو کې دي. اسمانو نے یو جنس، زمو قبل جنس، بس نزکے بینہما کی تصنیہ کڑا. ولی کسی غوتا گو رہے نزکی جمع دی سماوات دارا، تاگی سر ہو بینہما نلگی بینہن. خدا سے ولی قرآن نوی زکا چی مطلب تینا یو جنس بل جنس، اسمان یو جنس، زمو قبل جنس. اللہ وی دی دوالو کے اجس پمین دی دوالو کی دی، نو دا اختیارات دا اللہ دی، متصرف اللہ دی. ویلی المصیر، او دی اللہ تراتلل دی، یعنی سنگ جو دنیا کی دا غی اختیار دی، نو آخرت کیم دا غی اختیار دی. فیصل بل چا سرن دی، ویلی المصیر، قیامت کی بدتا ٹولی فیصلی واپس کی. ویلی سمانا ان الى حکمه الى امره، هر سبا ته واپس کی. یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، د زم زلوی اول کې هو ترغیب او چرایشه ماضی مشان پیغمبر راغله زبان دی ایمان راوله، اوغه بیان کوي، داغه بیان اومنه، یبین لکم اوغه زاحت کوي، دلته ول ذکر کو هر دفع د عذر د پاره چې دی بیا قیامت کې وی چې الله مونږ ته څوکنو راغلي او ته مونږ له سزا راکې ندی کې همونګه مجبورې یو مونږ به خبر کړیو نو ندی کې وی چې ما خبر کړې ما تاسو ته عظیم شان پیغمبر را لېګلو وستا سو نشه ویلی چه مونگا مجبور ایو مونگ تا عذر دے نا اہلی کتاب و یقینن راغت آستا رسولنا زمون رسول عظیم الشان پیغمبر یبین لکم او بیان کی تاستا دیر اغا مسلی چتا سو پٹی کلی وی اغا و سر دیکھا تل تا ذکر نکو واغی تا بگوری يبين لكم سر سويلو كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير اگر بیانی کنا چکم تا ضرورت نا بیانی او چکم تا ضرورت نشتا نا پریک دی ها دیو علا فترت من الرسل پس دو ختم دو نور پیغمبرانونا چه انبیاء ختم شو پا عیسیٰ علیہ السلام وعلا فترت تاغید ختم دون پس ذکا غی وقت تخلق دا فترت زمانوی چکم دا عیسیٰ علیہ السلام او دا نبی علیہ السلام یند کی وقتو دا قولی سو کوئی چی 570 پنز سوا او یا کالا حسو کوئی پورش پک سوا کالا تا فاصلوا دیسی علیہ السلام و دنبی علیہ السلام ینز کے دیکی پیغمبر نو راغلے علا فترت دمرا وقت دیر شیو چا سل کالا تیر شنو عرص بدل شنو سل کالا خان اگا دین بدل شیو اگا عمل بدل شي او عقيدي ارس بدل شپک سو کال نو حق خلق وکم ده تر رسیدل په گمراهي کې او په جهل کې او سمر لوی تیار بو په دې دنیا باندې په داسې دور کې الله پیغمبر راولې او وی چې وضحا والليل اذا سجا ستا مثال لس سبا دے چکلش پا پا خاشی تیارو ادی کی سبا راو خی جنو ملک رناشی او اگا تیاری او تختی جتا خا نبی علیہ السلام پا داسی دور کرا وی خا چڑیری تیاری وی لیری گم رہے وی قسم آقسم وکل چې هغه قران بیان کو مخلوق ته او د حق او د هدایت مشالې بلکو دنیا رڼا شو اوسو دانش ویلې موږ نو خبر ان تقولو چې بیا ځاو نو آی قیامت کې ما جا انا من بشیر ولا نذیر چو نور آگلے مونگتا اس سوک پیغمبر داسی چی اے مونگ لے خوشخبری را کڑے وے یہ مونگ یا رو لے وے اس سوک نور آگلے بشیر و نظیر خو نور آگلے دنیا تیو بیاداوی کنخا فقط جاکم بشیر و نظیر نور آگے تا استا داسی پیغمبر چی بشیر او نظیر دیں بس دا غدق حقیقت تے خواہ اپ دی پی جندیشی کسوک تا پوسو کی چی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوک دے وی بشیر او نظیر دے پی جنی ہوئے بشیر او نظیر خسام پختو دا تمرا سان دے خواہ اغسر دے بشیر او نظیر سمت چکم خلقو اغسر مرگر تیاوکڑا پاگی ایمان راوڑا او د کفر او شرک نه توبه ویستم ناغوال زیر ورکی پا جنت باندیم چه بس مبارک شا خوش قسمت ہے شکر و باسا چه اللہ جنتی کلی اغل زیر ورکی کنا اچه کم خلق و انکار کی و نمانی اغی ایمان نراوڑی داغ پیغام نقبلی اغیل اغیری اغیری پا جہنم سرا چه وستاو دا پارا اللہ جہنم تیار کرے خوا نراغتا استاد داسی پیغمبر چه زیر درک ان کے دے او یر ان کے دے دقا داغ حقیقت تے داغ ننور سا مطالبی مکویں اغل نور سا مور کو ایسی بتونا چه دا اللہ رب العزت تا طرف نا نئی کنا ولی ولی ولی بشریت نئی ولی وچتا وی نور و توینو غیب دانور توینو سوکیڑو موت نمانینو بس دا دمل کو حصیبتنے اور پوری تلیلی دی اقران تا نگوری چه قد جاکم بشیر و نظیر تاو تی سجول کلی دی اللہ رب العزت خواهل دغا صفت ور کرده چه بشیر او نظیر بس ندام نده خواهو خودی بانده هم یقین نکیگی نپاقی هم یقین کیگی چه شیطان ده تصووی نفس ده تصووی پاقی هم یقین کیگی پاقی هم ریاخیگی دا جیبا دا مشرکان داست مطلب سده بشیر و نذیر و تقول سمطلب مطلب دا دی چه والله علا کل شین قدیر دا غصیبتنا خاص دا اللہ دی قدرت دا بلچانشتا کام بیا دی که ملائک دی او که هر سوک دی ناغی سر قدرت نشتا غی سر اختیارات نشتا اختیارات اللہ زان سر جمع کری علا کل شین قدیر سوک دی اللہ بس نہ عیسیٰ علیہ السلام دے نبل نبل ہر جملہ کی قرآن رد کی دے مشرکان پا آغا زعم او پا عقیدہ و پا نظریہ باندھا حضرین باب سورہ مائدہ کی دا نقض دا عہد چاو عظیمہ تکڑی داغی مثال نو گو رہے یهود و نسواراو وعدی ما تکلی اللہ رب العزت پی عذابو نراوستو دنیا کی پی عذابو نراوستو نو یا مومنانو اوفو بالعقود خبر دغا وکنا تاوستو چی اللہ ویلی دنو امن ہے دغا خبر اگواری خان اوفو بالعقود دو نسواراو دو یهود و نسواراو پشان مکی گئے چاگی اوفا پو وعدو او نکلنو سجلوار سراو شو دنیا و آخرت اعتبا و برباد شو نگواری تاسو وعدی ماتی نکی دا اللہ اوفاو که پاگی باندی نزازاب ناو پدی بچ کی گئی نکا وقالت الیهود و النسوارا ویلو یهودیان و نسوارا و نمونه واغستا مفکی خو نمونه نو واسه مونږ وی چې دا لومبه مثال يهودو دي ادا دوی مثال له نسواراو دي کنه دلته نمونه واسه چې دا غدي کنه چې دا کوم مثال نو بیان شو وادي بل چې ان دي ما تکړي دي ما تکړي ښا ویلو يهوديانو عيسایانو نحنو ابناء الله مونږ په خپل الله زامن یو یعنی واحباوه د الله محبوبان یو تنا نازولیوم یا دامانا چی مونگا زامنیو دا چا داری پیغمبرانو دا اللہ ابنا او رسول اللہ داری پیغمبرانو زامنیو نو دا اللہ محبوبانیو دا داوی بے کولی ام دقی مطلبو چی مونگ تا اللہ اختیارات را کری دی مونگ لے دنیا کی تصرف را کری دی کټول نه یادول نه دا احبار او رهبان یې خو یادول کنه چې دی متصرف دي کنه اذر بیا عقیده را لپدې امت کې فسوفیانو کې چیغی اولیاء کرام دقا حتی و رسول چی دی دنیا کی تصرف دبل چانشتا دا اولیاء دے دا مشایخ دے اگی ضرر امر کولشی خیر امر کولشی شر امر رسولشی پیدبار دا روحانیت سرا ای دا بیولا دی طریقہ باندخوا دا چلوال بے جوڑا مطلب ام دقا و خواب څنګه غیزان تا دلته نازولی وی نو سوم دا خلق دي هغه خبره په دې امت کې را روانه ده پیدا د خدای نازولی دي کنه اجنډي په اسولاري دي ستلې وی دومره رشبل ده اشتلکال ته چی تاسو ول دا خلق دي خو خالی ندي کنه ها دا عقیده را روانا نازولو عقیده دنیا کے اللہ جواب کی قل فلما یعذبکم بذنوبکم کتاسو دا اللہ محبوبان یہ نولی عذاب درکی اللہ تاسولا چکل تاسو گناہو نوکے گناہو نا چی سوکی نا دا اللہ محبوبی اچی بیاو اللہ سزاور کی نا دا اللہ محبوبی دا الزامی جواب دے کنا او مخکیم سورہ بقرہ کی ترشیو سورہ صف کی بوم راشی کارو تعالی وئی چن کانت لکوم الدار الاخرتو عند اللہ خالص من دون الناس کدا جنت ستاسوی دبل جواب کی صحق نئی فتمنو الموت نور میدان تشه چه مباحلو کو ناغی چرتا تیارو خواه نو تیار کنا چه اللہ رب العزت دغسی کلیو تویلو چین ان زعمتم انکم اولیاء لله تاو دا دعوه کوئی چه مونگ دا اللہ دوستانیو محبوبانیو من دون الناس نفتمن نوال موتا راشه چه مباحلو دوارو دائیو که اللہ ویلیو چه ولا اتمن نونهو دی چره مباحلی کئی دی مباحلی کئی ولن یتمن نوهو هرگز دی نکئی دا دخواست پخلیبان دیوی چه مونگه محبوبان یو مونگه نازولیو نور پخپل خپوئی گی چې مونږ سدي چې الله مونږ سره محبت ساتي ها بل انتم بشر ممن خلق بل کې تاسو بنديان یې دا هغه چا نه چې الله پیدا کړیو یغفر لمن یشاء دا اختیار د الله دی بخنه کې هغه چا ته چې غواړي عذاب ور کې هغه چا ته چې غواړي دې تصرف کې الله ځان سری څوک نه دي شریک کړي نو اختیارات نه دي عيسى عليه السلام دي نه د بل دي هیڅ ولله ملک السماوات والارض خاص د الله باد شهیدان او اختیارات دي په اسمانونو کې او په زمکو کې او ما بینهما او هغه چې میند دي دوالو کې دي ویل المصیر او دی اللہ تراتلل دی پا قیامت کیوم دنیا کیوم دا اللہ وللہ او آخرت کیوم یا اہل الكتاب قد جاکم رسولنا اہل کتاب و یہود نصارا و یقنن راغتا استاز منگ عظیم و شان پیغمبر یبین لکم بیان کی تا استاز دیر و اغم سلو چتا سو پٹی کڑی وی چاگی تا ضرورت تے او پریدی اگا چی ضرورت و تنشت دیخوا علا فترت من الرسولیم تا کل راغے تا دا جا اکم سر لگی خوا راغے تا استازی مشان پیغمبر زمون پدا سے وقت کے پدا سے دور کے چنور پیغمبران ختم شوی دیم او حکمتی سے دراتلو چستا دخلبان شیخا تاسو عذر پاتې نشي ان تقولو چې تاسو بیاوي ما جا انا من بشیر ولا نذیر چنه دراغلی مونږ ته نسو خوشخبری را کون که و نسو کیرون که فقط جاکم بشیر و نذیر یقیناً را گتا استا داسی پیغمبر چه دا دوارو صفتونو ده چال بشارت ورکی و سو کیریم بشیر و نذیر را گئے تو راش خبر اومن ایک نخواست واللہ علا کل شین قدیر هون دا صفتو دا صرف دا اللہ دے یو گڑ وٹ کوئے مکنہ دی خلقو گڑ وٹ کلل خوا دا خدای صفتونے پیغمبران لور کلل دا اگئے حاجت روا کارسا دا غیب دانو کرنل حاضر ناظر دا گورو تا اللہ وی دا کار مکوئے دا اللہ صفت تے اللہ پارس باندے قدرت والا دے پارسو و بخنه کئی که عذاب ور کئی که جا بانده موت راولی که چاله صحت ور کئی علا کل شین قدیر دا صفت دا اللہ ده نو دا بل چاله مور کوئی مخلوق پیس شی قادر نده هر سو که اللہ تا محتاج ده که اغا انبیاء دیو که نور دی ملائک دی خواد نو دا اردو که پدغی عقیده بانده صراحتن چه دغا عقیده پا یهود و نسواراو کیوا او نبی علیہ السلام دی امت طویلو چه تاسو کی برازی دا سی برابر حضو النعل بن نعل لکه یو پیدار چه دبل سر برابری ناغا عقیده پا دی امت کی راجو